Hur var kommunisterna där? Özet, çözet, entranikon var travatana var kampiti lendrostinin, linjandros, lensertinin, linjanserund, kamp kimdinin, kommunistiski internationali molodios, versepiti kommunistakan anun unila. Kani var kommunistit anatsunuvil. Here kam neri var partiakan jäge lindamanak. Tata sudetsela imannu seilanteli. Indens barzer jäkpoirannu seilanes. Heto pohetsin lendros. Sundakan lendros kretsin. Հետո ազգանն ու փոխեց, որ իլա որ կերպ ուելի։ Գինձ է դա են վաղթը օրիշ այլ լի թա ադատնեն, թա դաստիրակությունը, հենք օրիշա։ Օրինակ են վաղթը հունցալ էլ ընտանիքում ադատնեն, ընտանիքում ծնողներին սկանալը եւ այլն։ Հետեմ են վաղթը մինգել մհենք, հետեմ էր թորներոնիք, պեն ուրանց իրակը գիտակ, լի։ Են վաղթը, օրինակ երտասարդնում գործը շատ արել, մախ մեխանիզացիան լալչ Let's watch the kitchen. Shad gorts, dashtain gorts, aigilir gorts, inch can aigia yegel. Hazarabur hectar, tasna ink, chariza yegel. Chariz yam menekover, butter and canel, banak shir, et pi chariz ne yegel. Et juru piti jorolder, aigilir. Et aigilir miska piti hawakver. Ammen inch gorton tesuchan as horin. Ammen inch yuren to will. Բալի լենտուվել, գինի լենտուվել, առաղ լենտուվել, ամեն մթերք, նուր, սերկևլ, բանց, հոն, սալոր, պոպոք, ամեն ձևի միրկ եղելա, ոչ թե մի կողով կամ մի մեկելա, այլ հազարավոր տոնաներ։ Ջահելնեն գործանողն լալ, բուհետև հալա գիտեմ չն լալ թավեր, կաղաքմը պատար ավելի լալա։ Արդեն մեր մետ աստյան պրասնավար տավա վերթեցլա կաղաքը ունդունվել ու կապակցությամ, վեսալա կաղաքի կյանքը, բրհա կաղաքի երիտասարդը ավելի զարգացատա, եթե միջև անգապ գիտականը չլի, շրջապատը ավելի զարգացատա, արդեն սկսել են քոչելը, բանա գնացողը հետ չի եկել, ինստուտտավատողը հետ չի եկել, տեխնիկովատողը հետ չի եկել, իտենց էլ կամաց, կամաց, ոչ չէ մինակ մեր գյուղու, ամբողջ յուղարանքները դատարկվելա։ Ասմա ամեն ընտանիք երջանկության ինչ-որ գաղտնիք ոն է, վերտրանավ երջանիկա, ձեր ընտանիքում օրինակ երջանկության գաղտնիքը ինչում նա։ Ընտանիքները ես օրինակ իմ գնահատականն էլ որ այն ժամանակ ընտանիքի անդամները մեկը մյուսի հանդեպ ավելի հավատարմին են եղել, ավելի նվիրված են եղել, ամուսինների միջև ավելի և մտերմություն է եղել, և հավատարմություն է եղել։ Իսկ դաստիրակությունը, օրինակ թե դաստիրակության… Դաստիրակությունը կոմունիստական դաստիրակությունն է։ Ուրեմն ես որ ծնվել եմ ասենք 33 թվականին, ես կոմունիստական դաստիրակությունն եմ տեսել։ Առ միջև այսօր էլ ինձ համար այն կոմունիստական ժամանակաշրջանի այն ժողովրդական ղեկավարները ավելի առաջավոր են, թեկուզ պայքարը ընդհանուր ճշտամու մահմեդականության դեմ չի եղել, ամենայն դեպս բոլշևիկը մենշևիկի հանդեպ է եղել, ասենք կոմունիստը թեմանիստի հետ թեկուզ թեմանն է եղել ավելի հարազատ, դե կոմունիստական դաստիրակությունն է եղել։ Հասեմ ենք ձեր թորները նոր դարի, նոր սերնդի ներկայացուցիչներ են, ուրյանց դաստիրակությամբ զբաղվում եք դուք, օրիշ են լի, ուզում ես ավելի տիժեր ա երևի։ Ամենա այն ազդեցիկ դաստիրակությունը դա լոյալ իրան նորմալ պահելն է, եթե ամեն մարդ լինի հասարակական ղեկավար, լինի հասարակական տանիքի ղեկավար, լինի հասարակ բան, որ գյուղացի ինքը իրան նորմալ լոյալ մարդավարի պահ է, դա ամենամեծ դաստիրակությունն է։ Հատեք դուք սորել այդ տարիքում հենց գործը քանում, ձեր թորների մեջ այդ աշխատասիրությունը, այդ քարից հաց քամելու գյուղացու այդ բեն պահումը։ Թորս հա, մեկ եկալ շարը մա, մեկ են ազեն ջալա քաղամասը ջալա վարձխե, դե իրտել արդել պախե, կարյան չիլ է տելիզիր են կոշտեն նստել տելիզիր են եշի ապլստիմ սպեջանը։ Մենք վահատե ջահիլներին ինչ ցանկություն ունիք, ինչ մաղթ ունիք։ Դեմեն ջահելնոն ես առաջին հերթին Ղարաբաղը, ես Ղարաբաղի ուրեմն աշխարհում ճանաչելն եմ ուզում։ Որ շատ երկրներ հայ է, ասիքա ամերիկյան կոնգրեսը, ես մի կեսին միշին, բայց դե են ասմա սև օծրտեսնով, սև չացվանելավ խս, վերտես ալըք, տունըք լայալ, ավելի լավ, նորմալը պրես, Լրի բարեկամների հետ չինիլի ճալավ, ինչուկ տրալ տիսունլալ, մերջ մեր տաղաները ստեկրվեսնը, մեկը զողվալա։ Դե էրկուսնել նախանցալ տարի, որ են հատելքի դանըպկար, կտորվալըք این همه سر تسمس همه دنی کار آروم تسمس درون ارزانسس کار خسرا کار دلت ارزانشیلی امبریس این کورمین شرچانگا مر غلباییتن امبر چاستونه امبریس سنالیاندره ورزاک ملال ورومار دی اکین تسنو ارچن اخت تسات چاتون ور وروا ستم هشکینی وخ առաջին ինցանկությունս էնա, որ Ղարաբաղը ճանաչվի որպես Ղարաբաղություն։ Հայաստանի հետ լինի, մենակ լինի, նշանակություն չինա, հայը հայ ենք, ինչ տարբերություն կա։ Առաջ, որ խրոմություն եք բարձրացել, մեր դևիզը էնելա, որ հա միանակ Հայաստան։ Դե հիմիր միանակ կամ չմիանակ Ղարաբաղը իր տարածքը ճանաչվի որպես Ղարաբաղություն, աշխարհի կողմից ճանաչվի և ժողովուրդը ազատապրի։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունել Երևանի հաղորդաշարի մի բուռ արևելյում եւ քանի որ այսօր նշում ենք երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, կարելի է ձեզ շնորհավորել, որովհետեւ դուք երկու բուռ արևների մայրիկ եք։ Ամենասկզբից կցանկանայի իսկ մեզ հետ ինչ է փոխել ձեր մեջ մայրությունը, քանի որ յուրաքանչյուր կնոջ փոխում է մայրությունը բնականաբար։ Յուրաքանչյուր քնուջ կյանքում է եւ անցումնային շրջան է եւ գեղեցիկ մի աննկարագրելի շրջան է մայր դառնալը։ Նախքան մայր դառնալը ես, ինչպես գիտեք, մանկական կարկաչ հաղորդաշարն էի վարում եւ կարամ հենց այդ հաղորդաշարի ու մայր կարգավիճակում, այդ նույնը համեմատելու կարգավիճակով, ասեմ, որ օրինակ միջև ամուսնանալը, միջև երեխա ունենալը, երեխաների հետ շփումը մի ուրիշ ձևի է, իսկ մոր կարգավիճակում երեխաների հետ շփվելիս լրիվ մի այլ շրջան է։ Նախքան մայր դառնալը դու կարծես թե բոլոր երեխաներին սիրում ես նույն ձևով, ասենք տարբերություն չես դնում, բայց որ քո երեխաներն են ծնվում, բնականաբար մի ուրիշ ձևի ես նայում բոլորին, ոչ թե քո երեխաներին շատ-շատ ես սիրում, առանձնացնում ես, բայց մանկական աշխարհը քեզ համար արդեն մի ուրիշ աշխարհ է դառնում, ավելի գունեղ, ավելի, չգիտեմ, ես օրինակ հատկապես կնոջ համար առաջին երեխայի ծնունդը դա շատ մի գեղեցիկ եւ արարողություն է եւ կյանքի մի մեծ անցումնային փուլ եւ դու մի ուրիշ զգացողություն ես ապրում։ Դուք ունեք եւ աղջիկ եւ տղա։ Բնականաբար դաստիարակության տարբեր ձևեր կան, տարբեր ձևեր դաստիարակում եւ աղջկան եւ տղային, հատկապես հայ ընտանիքում ընդունված է աղջկան ավելի զուսպ, ավելի համեստ դաստիարակել, քան տղային։ Տղան մի քիչ ավելի ազատ է դաստիարակում։ Ինչ կարևորագույն սկզբունքներ կան, որ և երկուսի համար են ընդհանուրեն, և աղջկա ու տղայի համար առանձին-առանձին։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք Անահիտ։ Եվ աղջիկ, եւ տղա երեխաների դեպքում են նույնը, ծնողը միևնույն ձևով սիրում է եւ տղա եւ աղջիկ երեխաներին։ Իդեպ հայ ընտանիքներում մի այլ ձևի են վերաբերվում Արուզավակի ծննդին, օրինակ մեր ընտանիքում ամուսինս նույնպես շատ սպասում էր Արուզավակին, բայց երբ Մանեն ծնվեց, մի ուրիշ ձևի ես ինքը շատ ուրախացել եմ, երբ իմ առաջնեկը աղջիկ է։ Բայց եւ շատ ցանկացել եմ, որ նաեւ տղա զավակ ունենա։ Եվ աղջկա եւ տղա երեխաների դասիակության հարցում ես կասեմ, որ ին պարագայում աղջիկ երեխա դասիակել ինձ համար ավելի հեշտ է, քան ասենք տղայի դեպքում։ Իմ աղջիկը շատ հանգիստ, համեստ, հավասարակշռված աղջիկ է, տղաս շատ խելացի, բայց մի քիչ չարաճճի է։ Օրինակ նրա հետ ամեն նրբություն, ասենք այդ թե խոսելու մոտեցումը, թե ամեն ինչ պիտի հավասարակշռված լինի։ Եթե Մանեի դեպքում մի քիչ ձայնս բարձրացնում եմ, ինքը իր արդեն անելիքը գիտի, բայց Ալեքսը ընդհակառակը, երբ ես նրա վրա ջղայնանում եմ, նա ավելի է բռնկվում։ Ընդհանրապես երեխաների հետ այն տարբերակը ես միշտ եմ ասել, ու ինձ էլ միշտ խորհուրդ են տալիս, որ երեխաների վրա պետք չջղայնանալ, նախ եւ առաջ յուրաքանչյուր ծնող պետք է հոգեբան լինի, ասենք հոգեբանորեն մոտիկանա յուրաքանչյուր հարցի, թե խաղի հետ կապված, թե դաս սովորելու հետ կապված։ Օրինակ իմ աղջիկը առաջին դասարան է գնում, եւ նա, քանի որ փոքր է, 6 տարեկան, ու ես գտնում եմ, որ 7 տարեկանից պիտի երեխաներ դպրոց գնան, որ հակեցած լինեն խաղից։ Իմ աղջիկը ընդհանրապես կարդալ գրել սիրում է, բայց շուտ է հոգնում, եւ ես նկատել եմ, որ օրինակ ես նրա վրա ճղայնանում եմ կամ ճնշում եմ գործադրում, նա փոխանակ ավելի լավ սովորի, ավելի լավ գրի, կարդա, ընդհակառակը չի ուզում։ Յուրաքանչյուր հարցում, լինի թե խաղի, թե հենց այդ ուսումնականի հետ կապած, պետք է կարողանաս երեխային համոզել։ Իմ պարագայում աղջկաս հետ աշխատել ավելի հեշտ է, քան տղայիս հետ։ Օրինակ Ալեքսանդր շատ խելացի է, Մանեի դասերը սովորելուց նա ավելի շուտ է ըմբռնում, բայց չարաճճի է, եւ ամեն հարցում, պատկերացրեք, որ ամեն հարցում ես նրա վրա մեկ-մեկ ուսում եմ չջղայնանամ, ասում եմ լավ երեխայա, բայց որ չեմ ջղայնան, արդեն չափ անցնում է, բայց պահի տակ, որ համոզում եմ, այնքան խելոքանում, ասում եմ ոչինչ, երեխայա կանցնի։ Չգիտեմ մնացած ինչպես, բայց ես նախընտրում եմ երեխաներին ավելի համոզելու տարբերակը, ոչ թե ծեծելու, ասեմ կոպտելու։ Ես ինքս խիստ մայրիկ չեմ, միգուցե ավելի լավ կլինի մի քիչ խստապահանջ լինել, բայց ավելի շատ նախընտրում եմ երեխաներին ազատություն տալ, թե դա լավ բանի կհանգեցնի, թե չէ, չգիտեմ։ Չնայած տղաների հարցում երբեմն պետք է ավելի խիստ լինես, մի քիչ աղջիկների հարցում ոչինչ, էլի։ Իմ պարագայում ասենք տղայիս հարցում ավելի խիստ է, քանի որ նա պահի տակ չի լսում, բայց ընդհանրապես ավելի շատ ընդունակ երեխա է։ Հայրիկը բնականաբար հատկապես տղայի պարագայում պետք է որ իր մասնակցություն ունենա, եւ քանի որ հայրիկը զինվորական է, ինչքան որ ժամանակը ներում է, երևի մասնակցում է երեխաների դաստիարակությանը, անկախ նրանից աղջիկ է թե տղա, հայրիկի դաստիարակության կարիքը միևնույն է զգացվում է։ Ինչքանով է հասցնում ձեր ընտանիքի հայրիկը զբաղվել երեխաներով։ Ճիշտ նկատեցի, քանի որ զինվորական է, եւ զինվորականները ոչ միշտ են հասցնում երեխաներին ինչպես որ հարկն է ուշադրություն դարձնել, մեր հայրիկի պարագայում նույնպես այդպես է, բայց ես կարող եմ ասել, որ մեր հայրիկը շատ ընտանիքին նվիրված, երեխաների նկատմամբ շատ հոգատար, երբեմն ինձանից ավելի խիստ, երկու ծնողի դերն էլ երեխաների կյանքում շատ մեծ է։ Մայրիկը իր դերն ունի, իր պահանջներն ունի, հայրը, այն որ ասում են, ընտանիքում երեխաները պետք է մի հոգուց վախենան, եթե մորը սիրում, հարգում են, մյուս պարագային պետք է հայրիկից վախենան։ Մեր ընտանիքում չեմ կարծում, որ օրինակ մեր երեխաները հորից վախենում են, բայց զգաստանում են, օրինակ միջարություն են անում, Ալեքսին սաստում եմ, ասում եմ, նայի, եթե ինձ չուսես, հայրիկին կասեմ, զգաստանում են։ Բայց Կարինն էլ շատ խստապահանջ հայ չէ, բայց նաև սիրում է, որ երեխաները լինեն դաստիարակված, ու միշտ ինձ ասում ես կրթում ու դասիակում եմ ուրիշ երեխաներին, մեր ընտանիքի երեխաների դասիարակման հարցը ավելի շատ քեզ վրա է դրված, ու դու ես ավելի շատ պատասխանատու, ու մեկ-մեկ ասում եմ, դու ես մեղավոր, օրինակ Ալեքսը որ չարություն անում, ինքը ասում է, չէ, դու ես պատասխանատու։ Թե տղա լինի, թե աղջիկ լինի, պետք է ամենաառաջին հարգեն ծնողներին, սիրեն։ Իմ երեխաները փոքր են, գուցե մի քիչ արդեն մեծանան, ընտանիքի թե հոր, թե մոր դրվածքը ավելի հասկանան, բայց մենք ոչ խիստ եւ ավանդական եւ ոչ ավանդական ընտանիքի կերպար ենք, որ ասենք ավանդապաշտ ենք, sense չէ։ Միգուցե որ մենք մենակ ենք ապրում, դա էլ նշանակություն ունի, ասենք մեծերի հետ ապրելը ընտանիքում մի ուրիշ մտոլորտ է ձևավորում, ասենք տատիկ-պապիկի հետ ապրելը, մենք առանձին ենք ապրում, բայց պահում ենք նաեւ հայ ընտանիքին բնորոշ գծերը։ Երեխաները շփվում ծածկվում են տատիկ պապիկների հետ եւ սիրում են ունեն սովորելու բան։ Երևի այս պարագայում դժվար է ասել նրանց դաստիարակությունն են ստանում, քանի որ առանձին է ապրում, բայց ամեն դեպքում այն ժամանակահատված, որ անց են կացնում իրենց հետ, նրանց մանկության հուշերում երբ մեծանան, արդեն ինչ-որ հիշողություններ կարտնացնի ու դա շատ հաճելի է։ Օրինակ մեր ընտանիքում սենց ընդունված հետաքրքիր մի բան կա, ավանդույթի նման, ասենք օրինակ քնելուց առաջ մեր երեխաները ինքնուրույն սովորել են, որ պիտի աղոթեն հետո քնեն։ Դա ոչ թե մենք ենք սովորեցել, այլ երեխեքը գնում են, կանգնում են մի անկյուն ունենք, խաչա տեղադրված, հայր մերն ագրած, իրանք աղոթում են, աղոթել տես լավ չգիտեն, բայց ասում են Աստված մեզ պահապան։ Ու միշտ քնելուց առաջ աղոթում են, հաց ուտելուց առաջ աղոթում են։ Հետաքրքիր է, բայց ոչ թե մենք ենք սովորեցել, այլ այդ երեխաների մեջ դա կա։ Դա շատ լավ է եւ նրանց հոգեվիճակի վրա լավ է անդրադառնում երևի, որ երեխաները հիմիկվանից արդեն զգում են, որ Աստված իրենց պահապան է, որ պատասխանատվություն պետք է կրի իր արարքների համար, թե կուզ դեռ փոքր է։ Օրինակ եկեղեցի են գնում, ասում ենք Ալեքս, հատկապես որ Ալեքսը փոքրն է, որ օրինակ հանդիսանանք, մանին ասում են, տես դու մեծ ես, եկեղեցում չպիտի օրինակ խոսես, աղոթքանից չպիտի խոսես։ Նույնն է եւ որպես արդեն փորձառու մայրիկ, ինչ որ կտայիք նրանց, ովքեր դեռ նոր են մայրացել կամ պատրաստվում են մայրանալ։ Ամենակարևորը բոլոր այն կանանց, այն աղջիկներին, ովքեր դեռ չեն մայրացել, պիտի մայրանան, լինեն համբերատար, իրենց երեխաներին սիրեն անվերապահորեն։ Ամեն ինչ ունեմ, որ ասում է, սիրում ես գործդ, լավ ես կատարում, սիրում ես ընտանիքդ, սիրում ես երեխայիդ, չնայած բոլոր ծնողներն էլ իրենց երեխաներին սիրում են, բայց ամեն ինչի պիտի սիրով վերաբերվես եւ լինեն հոգատար, համբերատար ամեն հարցում։ Ու մի կարևոր տարբերակում ասեմ, որ ես ինքս ինձ համար միշտ դրանով ուղղորդվում եմ։ Ես երբեք իմ երեխաներին չեմ համեմատում ուրիշի երեխաների հետ։ Ես ասում եմ, իմ երեխաս լավն է, վատն է, էս է։ Ես երբեք չեմ ասում, «Էս ինչի երեխան լավն է, պիտի ձգտի նրան»։ Չէ, յուրաքանչյուր երեխա անհատականություն է, ունի իր մտածելակերպը, ամեն երեխայի մեջ կա թաքնված տաղանդ։ Դու պետք է կարողանաս այդ թաքնված տաղանդը վերհանես, բացահայտես։ Ցանկանալի է նոսել նաև ձեր բարեմաղթանքը բոլոր փոքրիկներին։ Ձեր հաղորդմանը մաղթում եմ, շատ նորանոր հաջողություններ, հետաքրքիր մայրիկների հետ հանդիպումներ եւ ամենակարևորը երեխաների օրվա բարձի։ Մաղթում եմ, որ բոլոր երեխաները անխտիր երջանիկ լինեն։ Նրանց աչքերում միշտ առկայծի երջանկությունը, ոչ մի երեխայի աչքում թախիզ դխրություն չլինի։ Եթե երեխան ունենում է անհոգ մանկություն, նա կյանքում նաև հաջողակ է լինում։ Դխուր մանկության իր հետևանքները ունենում է նաև հետագա իր կյանքի ընթացքում։ Անհոգ մանկություն ամենակարևորն է, երջանկություն եւ խաղաղություն լինի մեր Արցախ աշխարհում ու բոլոր երեխաները ապրեն ուրախ ու երջանիկ։ Նաև ավելացնեմ, որ մեր հայ ընտանիքներում թող ավելանան մի բուր արևները, շատ երեխաներ ծնվեն, մեր հայ ժողովրդին դա շատ անհրաժեշտ է, թող ամեն ընտանիքում մանկան ուրախ ճիշտ լինի։ Շնորհակալություն ձեր փոքրիկներին, նույնպես անհոգ մանկություն, երջանկություն, խաղաղ երկնքի տակ մեծանան եւ հասնեն իրենց նպատակներին։ Ձեզ շնորհակալություն։ We'll be right back.